μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν. Ανθρώπους χωρίζουν, τα νερά μου γυρίζουν. Λος Παχαρός ή Λας Φλούρες, Σοτε τόντος Λος Κολόρες. Οι κρούσαν λίμπρες Λας Τιέρας, Νοτιένε Φροντέρας, Νιγεύαν Παντέρας. Πάντα μισούσα τα σύνορα, έτσι κι αλλιώς είναι εφημερά. Μαζί κι αυτούς που τα ορίζουν, αδρόμους.